poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła ósma, zapraszamy na serwis Trójki, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ważny dzień dla uczniów z kilku województw. Dowiedzą się, czy we wrześniu pójdą do wymarzonej szkoły średniej. Europarlament zdecyduje o wyborze szefowej Komisji Europejskiej. Kandydatką jest Niemka. Znany żużlowiec kręci spoty z policjantami, edukuje głównie motocyklistów. Tysiące uczniów z województw mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego czekają na wyniki rekrutacji do szkół średnich. Przed południem pojawią się listy przyjętych. Harmonogram rekrutacji jest inny w różnych województwach, bo ustalali go indywidualnie kuratorzy oświaty. O miejsca walczy podwójny rocznik, absolwenci gimnazjum i ośmioletniej podstawówki. Rodzice i uczniowie obawiają się, że nie wszyscy będą się mogli dostać do wymarzonej szkoły. Kilka dni temu minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski zapewniał. Każde polskie dziecko znajdzie miejsce w szkole średniej, musi tylko tak jak i w poprzednich latach przejść cały etap rekrutacji. Resort ma przedstawić dziś wstępne dane dotyczące wolnych miejsc w szkołach średnich. Za zadanie będzie miała wyjaśnienie przypadków przestępstw seksualnych wobec dzieci w różnych środowiskach. Projektem ustawy powołującym Państwową Komisję do Spraw Pedofilii zajmie się dziś rząd. Zamiar powołania komisji w reakcji na film Tylko nie mów nikomu o przypadkach pedofilii wśród duchownych ogłosił niespełna 2 miesiące temu premier Mateusz Morawiecki. Ani mundur, ani koloratka, ani fartuch lekarski, ani waciak, ani Nagroda Nobla, ani żadne inne tytuły czy stroje nie mogą służyć tutaj jako zasłona dymna. Projekt zakłada powołanie 7-osobowej komisji, która w części będzie wybierana przez Sejm przy konieczności dogadania się rządzących z opozycją, wyjaśniał tydzień temu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Troje członków ma być wybieranych większością 3/5 głosów. Jedna osoba będzie wybierana przez Senat oraz 3 osoby będą wskazywane. Jedna przez pana prezydenta, jedna przez pana premiera, jedna przez rzecznika praw dziecka. Według szefa KPRM projekt po przyjęciu przez rząd ma trafić na rozpoczynające się jutro posiedzenie Sejmu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Parlament Europejski zagłosuje dziś nad kandydaturą niemieckiej minister Ursuli von der Leyen na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej. Wynik głosowania nie jest przesądzony. Poparcie dla niemieckiej minister zadeklarowała największa frakcja, bludowcy, ale też m.in. część socjalistów, w tym europoseł Koalicji Europejskiej Włodzimierz Cimoszewicz. Robi bardzo sensowne wrażenie, jest kompetentna. Sami ludowcy to jednak tylko 182 głosy, a Ursula von der Leyen potrzebuje ich 376. Tymczasem poparcie wśród pozostałych frakcji jest niepewne. Przeciwko niemieckiej minister zamierzają głosować Zieloni i część socjaldemokratów. Liberałowie poparcie uzależniają od szeregu czynników, m.in. od planowanej strategii von der Leyen wobec naruszeń praworządności w krajach Unii. Również głosów konserwatystów kandydatka na szefową komisji nie może być pewna. Szczególnie po tym, jak wczoraj komisja zatrudnienia nie poparła byłej premier Beaty Szydło na stanowisko przewodniczącej. Według europosłanki PiSu Beaty Mazurek stało się to wbrew umowie między grupami. Skoro umowa nie została dotrzymana, jeśli chodzi o naszą grupę, to jutro też ta umowa nie musi być dotrzymana. Ursula von der Leyen przed południem przedstawi swój program. Później odbędą się debata i spotkania z frakcjami. Na wieczór zaplanowano głosowanie. Unijni ministrowie spraw zagranicznych skrytykowali Iran za łamanie niektórych zapisów umowy atomowej, ale liczą na uratowanie porozumienia. Decyzja władz w Teheranie o rozpoczęciu wzbogacania uranu była jednym z tematów spotkania szefów dyplomacji 28 krajów w Brukseli. Minister Jacek Czaputowicz, szef polskiej dyplomacji, przypomniał, że Warszawa była sceptyczna co do samego porozumienia podpisanego przed 4 laty. Od początku uważaliśmy, że to nie będzie trwałe rozwiązanie, czy stworzenie tego mechanizmu. Iran nie będzie z tego zadowolony. Iran oczekuje więcej. Mówi się o tym mniej za mniej. W związku z tym wycofuje się z pewnych elementów porozumienia, stwarzając pewną presję. To jest źle przyjęte w Unii Europejskiej. No i problem ciągle istnieje. A szef dyplomacji dodał, że zdanie Polski Unia Europejska powinna razem ze Stanami Zjednoczonymi rozwiązywać problem i mieć spójną politykę wobec Teheranu. Na razie Bruksela i Waszyngton mają różne zdania. Amerykańska administracja wycofała się z porozumienia atomowego i przywróciła sankcje wobec Teheranu. Z kolei Unia zabiega, by firmy z Europy nie rezygnowały z działalności w Iranie. Znany żużlowiec Jarosław Hampel w policyjnych spotach pokazuje, że sport jest lepszy od używek, a na drodze najważniejsze jest bezpieczeństwo. Szef funkcjonariuszy w Pile Sebastian Cichocki liczy, że przesłanie od popularnego sportowca bardziej trafi do adresatów kampanii. Generalnie idea jest taka, że w przypadku Jarka wybrał sport, wybrał realizację własnej pasji, tego co kocha i dzięki temu nie poszedł tą złą drogą, tak nazwijmy, czyli w kierunku używek, narkotyków. Drugie to spot dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym dedykowany do motocyklistów. To jest specyficzny sport, który Jarek uprawia i myślę, że właśnie on powinien mówić o tych zagrożeniach dla motocyklistów, a nie ktoś inny. Robimy materiał, który ma mówić o tym, że no, musimy uważać, że w ruchu drogowym motocykliści nie zawsze mogą czuć się bezpiecznie. I ja mówiąc to, robię to z wielkim przekonaniem, naprawdę, bo wiele się słyszy o tych wypadkach drogowych. Mirosław Hampel dodał, że do udziału w akcji nie trzeba było go namawiać. Wczoraj ujęcia do policyjnego filmu kręcono na stadionie żużlowym w Pile. Gotowy spot wkrótce trafi m.in. do internetu. To był Serwis Trójki. O sporcie Jan Kałucki. Zastanawiałem się nad najciekawszymi kolarskimi określeniami. Mm-hmm. I można wyjść z koła, można. Czyli wyprzedzić kogoś na finiszu. Trzymać koło można, to słyszałem raz. Czyjeś. Nie, to chyba, że jazda na kole, czyli że tuż za plecami. No, że się trzymasz cudzego koła. To jest ciekawe. Baba z mlekiem. To jest wtedy, kiedy ktoś jedzie bardzo wolno, czyli... Jak baba z mlekiem. Na wolną jazdę mówi się też gniecenie kapusty, bo tymi nóżkami się tak nie najszybciej. Z wolna. I na koniec taki zwierzyniec: kita, kocur, koń i koza. Kita to koniec peletonu, kocur to wyśmienity zawodnik, koń to mocarz, a koza to rower na czas. To tak jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy godzinę temu. Tak. Mówimy o tym dlatego, bo dziś dzień przerwy w Tour de France. Zawodnicy przejechali 10 etapów. Liderem jest wciąż Francuz Julien Alaphilippe, ale o wczorajszej rywalizacji powie już Marek Brzeziński. 217 kilometrów, start w Saint-Flour, 4 górskie premie, wspinaczka, zjazd, znów wspinaczka, dopiero ostatnie kilometry to zjazd do mety. Do Albi, miasto festiwali, bogate w zabytki historyczne, imponująca bryła katedry świętej Cecylii, meta coraz bliżej, jadą szerokim wachlarzem, wyskakuje żółta koszulka, goni ją niebieska, szprychy migają w słońcu jak szalone, wygrywa żółty trykot, Belk Wout van Aert. Wiceliderem jest Walijczyk z grupy Team Ineos, Geraint Thomas. Michał Kwiatkowski jest 46, a Łukasz Wiśniewski 120. Wtorek to zasłużony odpoczynek. W ciągu 10 dni przejechali więcej niż połowę dystansu tegorocznej Wielkiej Pętli, ponad 1800 kilometrów, a w środę etap z Albi do Tuluzy, niedługi, lekka praleczka, ale od czwartku skończyły się żarty. Zaczynają się strome, dzikie Pireneje. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Praleczka lekka? Tak, ale był wcześniej jeszcze wachlarz. To takie ustawienie przy czołowo-bocznym wietrze. Ale teraz już pozwolisz, tenis, bo Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju na trawiastych kortach w Newport. Polak pokonał Brytyjczyka Alastaira Greya 6-3, 6-4 i teraz o ćwierćfinał zagra z rozstawionym z jedynką Amerykaninem Johnem Eisnerem. I na koniec tenis stołowy, polski mixt w składzie Katarzyna Węgrzyn i Samuel Kulczyński zdobyli w Ostrawie złoty medal Mistrzostw Europy Juniorów. W finale pokonali Rosjan Elizabeth Abraham i Lwa Karcmana 3-2. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam dużo koszykówki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o pogodę, to szprychy raczej nie będą migały w słońcu jak szalone dziś, bo zachmurzenie raczej umiarkowane, może nawet okresami duże, przelotne opady deszczu, głównie w północnej połowie kraju. Na północnym wschodzie, północnym Mazowszu, Kujawach, a także na Pomorzu Gdańskim również burze się mogą pojawić i w trakcie burz na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie może spaść 15 mm deszczu. Temperatura dosyć rozpięta, bo od 17 stopni w Suwałkach, 18 w Olsztynie i Jeleniej Górze, 19 w Zakopanem, 20 w Koszalinie, Katowicach, Opolu, Łodzi, Kielcach i Białymstoku, 21 w Gorzowie, Poznaniu i Zielonej Górze, 22 w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie i Krakowie, 23 w Lublinie i Rzeszowie, najcieplej w Przemyślu, 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Volvo stawiamy na najlepszych. Poznaj Volvo XC60, zwycięzca nagrody World Car of the Year. Do tego przy zakupie naszych SUV-ów możesz teraz zyskać nawet do 60 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Volvo. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy,

Nie przegap okazji! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry Państwu. Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyło się drugie głosowanie dotyczące przewodniczącej i przewodniczącego Komisji do Spraw Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Drugi raz z rzędu kandydatem była Beata Szydło i drugi raz z rzędu przegrała to głosowanie, nawet chyba jeszcze większą różnicą głosów. O czym to pańskim zdaniem świadczy i dlaczego polska premier, no tak kojarzona z właśnie kwestiami społecznymi, socjalnymi, drugi raz przegrała to głosowanie w tej komisji? Redaktorze, szanowni państwo, ja dziś rano ze zdziwieniem przecierałem oczy. Wczoraj zagłębiony w lekturę nie śledziłem tego, co dzieje się w polityce. To dla mnie zdumiewające, bo przecież osoba fantastycznie przygotowana do tego. No, pani premier, bardzo doświadczony polityk. Świetne, fantastyczne, najlepsze w Europie poparcie, 500 tysięcy głosów. Więc to też chyba zadecydowało o tym, taka zazdrość jakaś. No, myślę, czyli co, wygląda na to, że nie należy wygrywać. Wysoko by z tego panie redaktorze, ale to Unia Europejska powinna nas łączyć, a tego typu działania nas dzielą niepotrzebnie. No, politycy z tej części Europy nie są wybierani, są odrzucani w głosowaniach. To dla nas bardzo niedobre jest. Niedobre jest nie tylko dla Prawa i Sprawiedliwości, dla EKR-u, dla mojej formacji politycznej, ale również dla idei Unii Europejskiej, która przecież powstała po to, żeby łączyć się w ideach, łączyć się w działaniu, łączyć kraje, łączyć polityków. Na to jest powtórne takie dzielenie i odrzucanie no świetnej kandydatury. To jest vendetta za to, zemsta za odrzucenie pana Timmermansa. Socjaliści i liberałowie odrzucili kandydaturę pani premier. Ja oczywiście nie znam szczegółów, więc nie rozmawiałem jeszcze ani z panią premier, ani z eurodeputowanymi, więc nie znam szczegółów, ale sądzę, że po raz drugi kandydatura pani premier była wystawiona w wyniku ustaleń. Zawsze ustala się politycznie, prowadzi się rozmowy. No, szczególnie w Parlamencie Europejskim. Ja pamiętam to kiedy wszystko jest obsadzane na zasadzie konsensusu. To mi przypomina, panie redaktorze, szanowni państwo, też taką sytuację sprzed lat, kiedy świętej pamięci pan marszałek, później wybrany wicemarszałek Zbigniew Romaszewski został odrzucany, kilkakrotnie odrzucany przez liberałów też, Platformę Obywatelską. Mieliśmy ustalone to miejsce. No po prostu taki kaprys, taka chęć jakiejś zemsty, ja już nie pamiętam jakiej, ale politycznej. To jest bardzo nieeleganckie. Tak jak również nasz parlament powinien łączyć nas, Polaków. Pewno powinniśmy się spierać, mieć różne poglądy na rozwiązywanie problemów Polski i Polaków, ale jednak powinniśmy się łączyć. To, o czym mówił również i prezes w Guździe, że powinniśmy już nadszedł ten czas, kiedy naprawdę możemy osiągnąć poziom życia europejskiego, Europy Zachodniej bardzo szybko, niezwykle szybko się rozwijamy i w tej kłótni będzie trudniejsze to. Także potrzeba jest więcej spokoju, potrzeba jest więcej łączności i bardzo źle stało się, że w Unii Europejskiej doszło do takich drastycznych podziałów. A jak pan marszałek ocenia wypowiedzi tych polskich polityków, którzy tak jak na przykład Robert Biedroń chwalą się tym, że namawiali swoich kolegów z innych partii, z innych państw do głosowania przeciwko kandydaturze Beaty Szydło? Panie redaktorze, mógłbym określić kilkoma bardzo dosadnymi. Nie, to jesteśmy, ja jestem... Ale jest rano, trzeba ludzi wybudzić, prawda, żeby wszak nie przysnęli. Nie, to wybudzę się na kilka dni później. Nie, jak to powiedzieć... To jest oficjalna, publiczna wypowiedź. Ja wiem, że to jest, tak, no bardzo niepoważna, infantylna, taka do człowieka, który nie dba o interesy Polski. Dba o interes swojej formacji politycznej, dba o interes swój osobisty, chce w jakiś sposób również zaistnieć. No bo ja przejrzałem, jadąc do państwa, do Trójki, do Polskiego Radia, przejrzałem media społecznościowe, widzę taki duży hejt również skierowany. Chciałbym chciałbym i apelujemy, to powiedział właśnie jeszcze raz, powtórzę, premier Jarosław Kaczyński, bo w tej atmosferze takiego spokoju będzie nam naprawdę lepiej budować Polskę. Lepiej wspólnie budować Polskę. Wyborcy, wczoraj ukazał się sondaż. Sondaż, który daje Platformie Obywatelskiej bardzo niskie poparcie. Dlaczego? To jest ocena całej działalności, bo przecież wyborcy, polscy wyborcy, Polacy są narodem bardzo inteligentnym i świetnie oceniają to, co robią politycy. Nie mówmy już o wiarygodności, o programie, ale co robili przez te 3 lata, bo nas się ocenia, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy, ale co Platforma robiła, prawda? No była ciągła awantura, podnoszenie emocji, były marsze, były niekończące się protesty na ulicy, była ulica i zagranica. Trzeba było pracować nad programem, nie robić program 3 miesiące przed, na kolanie, prawda? Program, który no, można porównać do takiego filmu, to chyba Grzegorz Schetyna oglądał Zaczarowany ołówek, co sobie ten młody chłopak wymyślił, narysował ołówkiem, stawało się rzeczywistością. Trzeba budować politykę na faktach i trzeba budować politykę na wiedzę. To zresztą mówił prezes Jarosław Kaczyński w Katowicach. My chcemy takiej polityki, chcemy taką politykę prowadzić opartą na wiedzę. Dobrze, polityka oparta na wiedzy. Wczoraj też pokazał się sondaż, który wskazuje na to, i to jest ta wiedza, którą mamy, że aż chyba 75% Polaków uważa, że Prawo i Sprawiedliwość wygra najprawdopodobniej najbliższe wybory. To jeszcze to nie jest wiedza, panie redaktorze. Nie, wiedzę to jest wiedza o świadomości Polaków. Tak, to jest wiedza o świadomości Polaków, tak. Ale z tej wiedzy wynika, bo często tak jest, że takie przekonanie o zwycięstwie przekłada się na samo zwycięstwo. To też jest z kolei wiedza socjologiczna. Czy to oznacza, że tak naprawdę państwo już mają, że tak powiem, to zwycięstwo w kieszeni? Panie redaktorze, żadnego triumfalizmu. Bardzo ciężko pracujemy. Nasz sztab Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, bardzo intensywnie pracuje. Pracujemy... Nie mogę powiedzieć, ja nie pracuję w sztabie, ale przyłączam się oczywiście do tych wszystkich działań sztabowych. Będę się przyłączał. To wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości będą pracować. Bardzo intensywnie myślimy, pracujemy, przygotowujemy listę. Lista, jedynki już pokazane. Zostały pokazane jedynki do Sejmu i to zaprezentował Jarosław Kaczyński w tę sobotę, w zeszłą sobotę. A co z listą, nie wiem, jedynek do Senatu? No to nie są jedynki, to jest lista 100, można tak powiedzieć, dlatego, że to są okręgi. Tych osób, które będą startować. No już mamy dużo łatwiej, dlatego, że mamy w tej chwili 65 senatorów, więc do koptowania. No niektórzy senatorowie nie będą startować, ale to niewielka grupa. Także mamy ułatwione zadanie. Jesteśmy w końcowej fazie ustalania kandydatów na senatorów w 100 okręgach i pewno w niedługim czasie przedstawimy te nazwiska. A będą jakieś zagadki, będą jakieś zaskoczenia o... Stawiamy na polityków doświadczonych, polityków, którzy mają wiedzę, w jaki sposób należy prowadzić politykę. Do Senatu musimy mieć takie osoby i takie osoby będą startować, które wygrają wybory i będą realizować nasz program wyborczy. No tak, na tym poziomie ustalania. Ale musimy też mieć zgraną drużynę. Drużynę, która zna program, tworzy program, wie, w jaki sposób będziemy ten program realizować, wiemy, w jaki sposób poprawiać Polskę. I tacy politycy, którzy już mają swój dorobek. Pan marszałek myśli, że możliwa jest na przykład wspólna lista opozycyjna do Senatu? A słyszę to, panie redaktorze, nie dało mnie pytanie. To tego nie wiem. My się przygotowujemy. No musimy trochę pospekulować, bo na razie spekulacje, jest tak, że opozycja cały czas nie wiadomo, w jakiej formule wystartuje. Ale oczywiście do mnie docierają różne informacje. No jeżeli PSL powiedział, że nie pójdzie z Platformą Obywatelską, no chyba Grzegorz Schetyna powiedział tak wyraźnie, czerwoną kartkę pokazał, mówiąc o tym, że musimy wreszcie związki partnerskie uchwalić. No więc na pewno PSL na to nie pójdzie. No już się nie da nabrać, nie pójdzie. Ale no, na przykład wiceprezes PSL Adam Struzik powiedział, że jak najbardziej. Ale mają we władzach PSL-u mają bardzo różne pomysły. Różnią się swoimi poglądami. Faktycznie pan Adam Struzik jest zapatrzony Platformę Obywatelską. Tworzy z Platformą Obywatelską w województwie mazowieckim w sejmiku koalicję już od wielu kadencji. i stawia na koalicję z Platformą Obywatelską. Natomiast wielu polityków, wielu działaczy, wielu wyborców nie chce koalicji z Platformą Obywatelską i bardzo źle ocenia również start w koalicji europejskiej do wyborów europejskich. Czyli gdybyśmy tak mieli, bo tak naprawdę pewnie jutro, pojutrze zapadną te ostateczne decyzje, ale przewidywać to, sądzi pan marszałek, że raczej będzie tak, że opozycja pójdzie do wyborów podzielona, czyli osobno Platforma, osobno PSL, osobno na przykład SLD, czy jednak będzie jakiś blok opozycyjny? Tego nie wiem, panie redaktorze. A co byłoby dla PiSu pańskim zdaniem lepsze? Ale my musimy mieć dobry program, dobrą rozmowę z Polakami i dobrych kandydatów i nad tym w tej chwili pracujemy. Natomiast będziemy tak samo prowadzić kampanię wyborczą w przypadku jednego bloku, dwóch, trzech, czterech. Natomiast dziwne byłoby, gdyby powstał jeden blok, dwa bloki do Sejmu, a jeden do Senatu. Dziwne, dlatego że polityka jest jedną polityką. Nie prowadzi się innej polityki w Senacie, a innej polityki w Sejmie. Dla mnie byłoby zupełnie niezrozumiałe, gdyby na przykład PSL poszedł w dużym bloku do Senatu. No to cóż, w Senacie nie podejmuje się decyzji. Takie same decyzje. To są podobne decyzje polityczne, no więc nie można być rano, prawda, z liberałami, a wieczorem już dystansować się od nich. No ale rozumiem, że to jest taki pomysł, który pojawił się w jednej z wypowiedzi chyba Donalda Tuska, który takie zalecenie czy taką radę dał opozycji, a on nawiązywał z kolei ten pomysł do wyborów z 89 roku, gdzie cała opozycja wystawiła wspólną listę w tym sensie do Senatu, prawda, Zjednoczonych. Być może również to już zadwie sobie zdjęcie ze wszystkimi kandydatami. Nie wiem, czy to by pomogło, czy by zaszkodziło. Jesteśmy 30 lat do przodu. Zmieniła się nasza rzeczywistość, zmieniła się polityka, zmieniły się wybory. Nie wierzę w taką jedną listę, ale zobaczymy, czas pokaże. My jesteśmy już w końcowej fazie tworzenia tej listy 100 kandydatów do Senatu. Dobrze, no to zostawiając wielką politykę i politykę partyjną, powiedzmy wybory, sprawa, która pewnie dotyczy ogromnej liczby Polaków, czyli brak leków w aptekach. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie donosi, że leków nadal brak i że w aptekach brakuje 500 leków, jak informuje niezależna Izba Lekarska. Nie, to jest absolutnie nieprawda. Te 500, ta liczba jest błędnie podawana, to jest zdecydowanie mniejsza liczba. Liczba 500 leków to jest liczba leków wpisanych, których brakuje w 5% aptek. To jest taki obowiązek wpisywania do rejestru leku, którego brakuje w 5% aptek. Wiemy, że takie jest zapewnienie pana ministra, że tu dziś się spotykam z panem ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Będziemy rozmawiać nie tylko o tym, ale również i o innych sprawach. Ale wiem, bo się z nim kontaktowałem wcześniej. Wiem, że już ten problem jest na ukończeniu, że niebawem będą leki, że już są sprowadzane do Polski, że będą dystrybuowane i będą w aptekach. Bardzo cieszę się z tej infolinii. To infolinia, która działa i ona powinno się stworzyć w ogóle taką infolinię dla pacjentów. To są głosy pacjentów, którzy mówią, chodzę z miejsca w miejsce, można zadzwonić do jakiegoś center call i dowiedzieć się, gdzie mogę iść z takim i z takim schorzeniem, albo czy powinienem z takim schorzeniem, z takimi objawami pójść powiedzmy do SOR, prawda? Bo SORy, tam gdzie, przecież SORy to miejsca, gdzie tysiące lekarzy i pielęgniarek wspaniale, pięknie pracuje, ratuje życie ludzkie. Natomiast też jest taki problem, że za dużo ludzi się tam zgłasza. Osoby, które z błahymi schorzeniami przychodzą zamiast do nocnej świątecznej pomocy lekarskiej, idą do SOR-ów. I tu tworzy się wąskie gardło. Dużo problemów do rozwiązania w służbie zdrowia, ale je rozwiążemy. I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu i życzę dobrego dnia. Marszałek Senatu. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tu Jarek. Od niedawna mam nową Toyotę Aygo. Jeździ dynamicznie, choć niewiele pali, a parkowanie to łatwizna. Na dodatek ma światła LED i rewelacyjnie wygląda. Kupiłem ją za pół ceny, w kredycie 50/50. Teraz zapłaciłem 18 700, a drugie tyle dopiero za rok. Warto było. Toyota Aygo. Już od 18 700 zł w promocyjnej ofercie standard kredytu 50/50. Latos Aygo. Dostępnej w Toyota Bank. RRSO 2%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty i na Toyota. toyotabank.pl. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin, prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule. Wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Suplement diety Femitonina. Aflofarm. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę. Wybierz sportowe Audi A5, dostępne z ratą od 1300 zł netto miesięcznie i niską 5% opłatą wstępną. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Rząd zajmie się projektem ustawy powołującym Państwową Komisję do Spraw Pedofilii. Chodzi o wyjaśnienie przypadków przestępstw seksualnych wobec nieletnich w różnych środowiskach. Powołanie komisji w reakcji na film Tylko nie mów nikomu o przypadkach pedofilii wśród duchownych ogłosił niespełna 2 miesiące temu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział, że państwowy organ ma badać przypadki przestępstw seksualnych wobec małoletnich we wszystkich możliwych grupach społecznych i zawodowych. Projekt ustawy ma trafić na rozpoczynające się jutro posiedzenie Sejmu. Donald Tusk nie stawi się dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Jako szef Rady Europejskiej będzie przyjmował listy uwierzytelniające. Poinformował przewodniczący komisji poseł PiSu Marcin Horała. Jak dodał, komisja rozważa, czy jest zasadne ponowne wzywanie byłego premiera przed kończącą się kadencją Sejmu. Po raz pierwszy Donald Tusk zeznawał w czerwcu. Dziś miał dokończyć swoje zeznania. Silne trzęsienie ziemi nawiedziło rano czasu lokalnego indonezyjską wyspę Bali. Miało ponad 6 w skali Richtera. Nie ma doniesień o ofiarach lub zniszczeniach. Nie wydano też ostrzeżenia przed tsunami. Trzęsienie wywołało panikę wśród mieszkańców i turystów wypoczywających na Bali. Zaledwie 2 dni temu w trzęsieniu ziemi na indonezyjskich Molukach zginęły 2 osoby. Uszkodzone zostały 10 domów. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Trwa wizyta ministra infrastruktury i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego w USA. Szef resortu rozpoczął ją od spotkania z sekretarzem handlu Wilburem Rassem. Szef resortu infrastruktury i rozwoju poinformował, że jednym z głównych tematów rozmowy z sekretarzem Wilburem Rossem była sprawa polsko-amerykańskiej wymiany handlowej. W tej chwili to prawie 15 miliardów dolarów, ale ona cały czas rośnie. Mówił minister, wskazując na 28% wzrost polskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych w 2017 i 19% w 2018 roku. Jerzy Kwieciński podkreślił, że z roku na rok rosną także amerykańskie inwestycje w Polsce. Firmy amerykańskie po firmach niemieckich są największym inwestorem w Polsce. Szef resortu infrastruktury i rozwoju poinformował, że jednym z głównych tematów spotkania z sekretarzem Rossem była sprawa inwestycji w inicjatywę Trójmorza. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A propos inwestycji amerykańskich w Polsce, Amazon, gigant e-commerce, poinformował wczoraj o otwarciu nowego centrum logistycznego w Okmianach, niedaleko Bolesławca na Dolnym Śląsku. Nowe centrum będzie miało 60 tysięcy metrów kwadratowych i będzie 3. inwestycją Amazona w Polsce. W Okmianach powstanie ponad 1000 stałych miejsc pracy. Trwa już rekrutacja na stanowiska poziomu początkowego, menedżerów, inżynierów i informatyków, a także specjalistów do spraw kadr. Pracownicy mogą liczyć na wynagrodzenie od 20 zł za godzinę brutto. Z zagranicy. Wielka Brytania będzie miała nowy banknot o nominale 50 funtów. Banknot wejdzie do obiegu w 2021 roku i znajdzie się na nim Alan Turing, słynny matematyk, bohater wojenny i pionier nauki o sztucznej inteligencji. Reprodukcja zdjęcia Turinga z 1951 roku. Szkice brytyjskiej wersji tzw. bomby, maszyny użytej do rozpracowania enigmy zbudowanej na podstawie pracy polskich kryptologów, a także wzory matematyczne z pracy Uncomputable Numbers, kluczowej dla rozwoju informatyki. Między innymi te elementy upamiętniają Alana Turinga na nowym banknocie. To ojciec informatyki i sztucznej inteligencji. Jego geniusz połączył to, co abstrakcyjne i filozoficzne z tym, co praktyczne i konkretne. Mówił szef Bank of England Mark Carney. Nominowanych wybierali wszyscy Brytyjczycy. Ostatecznego wyboru dokonał szef Bank of England. Na liście kandydatów byli m.in. Ernest Rutherford, Ada Lovelace czy Stephen Hawking. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ministerstwo Energii pracuje nad rozporządzeniem w sprawie dopłat do nowych samochodów elektrycznych i wodorowych. O szczegółach opowie Państwu Wiktor Legowicz ze swoim gościem w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, tak będzie w ciągu dnia. Wystąpią także przelotne opady deszczu, głównie w północnej połowie kraju, na północnym wschodzie, północnym Mazowszu, na Kujawach, a także na Pomorzu Gdańskim możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 17-18 stopni na północnym wschodzie, a także w Kotlinie Kłodzkiej, od 20 do 22 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 23-24 na południowym wschodzie, a także krańcach północno-zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1390 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24, 9, czas na piosenkę dnia. To jest ten moment. Trupa, trupa dziś. Thank you. do ostatniej nutki. Trupa, trupa. To nasza piosenka dnia. Muzyczny rozkład jazdy. Bartek Gil ponownie. Dzień dobry. W najbliższą sobotę na Stadionie Narodowym wystąpi Pink. Pod koniec kwietnia ukazała się jej 8. płyta zatytułowana Hurts to be Human, ale wokalistka wciąż jest w trasie promującej poprzednią płytę Beautiful Trauma, która ukazała się w październiku roku 2017. Mamy podwójne zaproszenie na ten koncert. Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek i przedstawić Pink z imienia i nazwiska. Cause I've been on the run so long they can't find me. You're waking up to remember I'm pretty. And when the chemicals leave my body, yeah, they're gonna find me in a hotel lobby. Cause times they keep coming all night. Laughing at some days like I'm barely breathing. After we were high in the love dope that it was you. Mieszek napisał, czy Pink ma na nazwisko Floyd. No, tę odpowiedź możemy uznać bardziej niż Różowa Pantera. Na pewno. Albo Jadwiga Różowińska. No, skoro Pink Floyd, to niech będzie Pink Floyd. Summer Folk Festival, czyli impreza, której gwiazdą jest zespół Nicka Masona, So Full of Secrets, zmienił swoją lokalizację. Zamiast na kortach Legii, muzyczne święto dla fanów wyspiarskiego rocka progresywnego odbędzie się na pobliskim Torwarze. Organizatorzy zdecydowali się na zmianę miejsca po fali upałów, która nawiedziła Polskę, ale chyba bardziej bieżącym pretekstem byłaby fala ostatnich niemal przymrozków. Festiwal będzie całodzienną imprezą, na której wystąpią także m.in. reaktywowany przez Johna Marshalla, Roya Babingtona, Johna Etheridge'a i Theo Travisa zespół Soft Machine, a także znany z King Crimson David Cross i David Jackson z Vandergraaf Generator, a to wszystko już 27 lipca. Lubię piosenki, w których są takie te... Momenty zaskoczenia? Nie, takie piszczałki. Bardzo sympatyczne. To ważna informacja, bo rozdawaliśmy Państwu zaproszenia na koncert Nicka Masona i jego zespołu i mówiliśmy wtedy o kortach Legii, a tu właśnie jest informacja taka, że koncert został przeniesiony. Pan przypomni dokąd? No nie jest daleko. No bardzo bliziutko. Torwar. Na Torwar. Trzeba przejść po prostu obok Trójki. Mhm. A bilet na koncert pani Pink otrzymuje pan Andrzej z Krakowa. Zespół Koma ogłosił garść jesiennych koncertów. 16 listopada wystąpią w Krakowie, 21 w Toruniu, 23 we Wrocławiu, 28 w Warszawie i 7 grudnia w Gdańsku. Jeśli ktoś nie chce tak długo czekać na spotkanie z Komą, może pofatygować się w najbliższy piątek do Jasienicy pod Bielskiem Białą. Tam panowie odśpiewają Porady Młodego Zielarza, Meluzynę i pewnie jeszcze kilka innych piosenek w amfiteatrze Drzewiarz. Dla szczęścia ludzkości Pewien przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Bratka, piec prawdziwy, bez kistyni i borówki, a do tego sok z makówki. A pod kłono dzikiej róży i tymianku liść nieduży. Suszyć, skruszyć, zmielić, zwarzyć, podgrzeć, zalać i zaparzyć. Suszyć, skruszyć, zmielić, zwarzyć, przed zalać i zaparzyć. A gdy wywar jest gotowy, to po rozum pójść do głowy. Nie próbować wylać, nie pić, tylko słońcem się pokrzepić. Umyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Dla szczęścia ludzkości pewien przepis stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Poradnik młodego żołnierza, napisany dla szczęścia ludzkości pewien przepis stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, brawo, brawo, koma. Z poradnika młodego zielarza. Za 10,5 minuty będzie 9, teraz z poradnika młodego podróżnika. Cudze chwalicie? A dzisiaj Elżbieta Korczyńska spotkała się z Arkadiuszem Szarańcem, publicystą i pisarzem, który sam siebie nazywa obieży krajem i ekoistą, czyli połączeniem słów egoista i ekolog. Przed nami leży książka pana autorstwa pod takim zaskakującym tytułem Warszawa dzika. I żeby nie było wątpliwości, na okładce widnieje zdjęcie dzika. W Warszawie, nawet pod Pałacem Kultury, można oglądać dzikie zwierzęta, które są typowe dla lasu, które są typowe dla wody, dla szuwarów. Są to na przykład wodniki, albo myśli króliki, albo na przykład nietoperze, również i ssaki, czasami nawet i łosia. Tylko trzeba po prostu prostu posłuchać, poczekać, a one na pewno się pojawią, włącznie z rzadkimi motylami. Z dzikami też? Tak, oczywiście, dziki są stałymi lokatorami Warszawy, dlatego na okładce jest portret prawdziwego dzika na tle Zamku Królewskiego. To jest prawdziwa fotografia, żadne oszukaństwo. Urszula Frydrych zrobiła całą sesję małej watasze dzików, która na praskim brzegu urzędowała i się bardzo malowniczo upozowała na tle Starego Miasta. Najważniejszą częścią Warszawy jest Dzika Wisła i niesie bardzo wiele różnego rodzaju niespodzianek. Można nad nią spotkać nie tylko dzikie zwierzęta, ale i pływające łodzie. Są to, nie wiem, na przykład baty, byki, komięgi, szkuty, również łodygi, tak się nazywają drewniane, tradycyjne łodzie, które przypływają do Warszawy z Sandomierza, z Krakowa. Sezon trwa od wczesnej wiosny do późnej jesieni, dopóki lody nie ruszą. Czasami odbywają się rejsy również i nocą. Kto płynie w tych łodziach? Płyną rytmani i filisowie, ale też płyną na przykład wikingowie swoimi drakkarami. Więc można zobaczyć naprawdę przedziwne zjawiska takie, które każą myśleć, że nagle wskoczyliśmy w czasie wiele wieków wstecz. W zeszłym roku w Osieku nocowałem na wyspie pośrodku nurtu razem z grupą wikingów przy świetle wielkiego ogniska, właściwie 100 osób płonących. Nie tylko rozmawialiśmy, piliśmy z rogów kutych srebrem i oglądaliśmy spadające gwiazdy, bo to był szczyt Perseid. Najciekawszą niewątpliwie imprezą jest Flis Królewski. Natomiast te imprezy odbywają się praktycznie przez wiele miesięcy. Więc każdy mieszkaniec Polski, jeżeli uda się nad Wisłą, może spotkać nawet i taki orszak stu kilkudziesięciu łodzi płynących Wisłą. W samym Sandomierzu w tym roku jest zwodowanych 14 nowych łodzi. I one też wejdą w zestaw tego całego orszaku, tej całej flotylli, która będzie płynęła Wisłą i w końcu spotka się w Toruniu w połowie sierpnia po to, żeby po pierwsze spotkać się, poznać, no i odbyć wielką paradę tych wszystkich jednostek. Takie parady będą się po drodze odbywały w różnych miastach. I we Włocławku, i w Ciechocinku. Dosłownie każdego dnia, jeżeli się udamy nad Wisłą, to będzie można zobaczyć przeróżne jednostki, które często będą płynęły na przykład pod żaglami, pod tak zwanymi rozprzami. To będzie fantastyczny, cudowny widok. Zdecydowanie. Z Arkadiuszem Szaleńcem rozmawiała Elżbieta Korzyńska. Serdecznie zapraszamy Państwa do odkrywania i pokazywania wyjątkowych miejsc w Polsce wspólnie z nami. Szczegóły tej zabawy na stronie internetowej polskieradio.pl/trójka i tam jest specjalna zakładka Cudze chwalicie. To duży taki baner, trudno nie zauważyć. Cudze chwalicie, to proszę kliknąć. No i tam też można oglądać zdjęcia, które już dostaliśmy. Niektóre no, robią wrażenie, jak na przykład wyjątkowe fotografie z Puszczy Kampinowskiej. Autorstwo pana Krzysztofa, na których aż roi się od zwierzyny, można zbierzeć się oko w oko z odpoczywającym łosiem albo podejrzeć trznadla. Kto z Państwa podglądał trznadla? Proszę sobie tam zajrzeć. Co zachwalicie na naszej stronie internetowej? Jacek z Gdańska z tej strony. Proszę Państwa, ja nie wiem, co dzisiaj dzieje się w Trójce, ale ja słucham tej audycji porannej przez całe życie, ale nigdy tak szybko kafle mi się nie położyły jak dzisiaj rano. Kafle mi się same położyły, taka muza idzie. Nie wiem, jak pan redaktor Baran to robi, ale jest miazga po prostu. Pozdrawiam. To prawda, jak redaktor Baron, to naprawdę może być i tak będzie. Po dziewiątej redaktor Baron zaprasza Państwa na audycję do południa. Dziś zaprasza z Ustki. Gdyby Państwo byli na wakacjach w Ustce, to polecamy Sferik Bar na plaży obok molo w Ustce. Powiewają trójkowe flagi wesoło i tam siedzi sobie redaktor Baron i będzie prowadził audycję do południa po dziewiątej. My mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Gdyby Państwo byli w Ustce, to wiadomo.